Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Her yöntülesiniz gökyüzündeyiz şimdi sevgili dinleyiciler. Şenol Günbayrak Ankara trafiğini bildiriyor bize. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın. Evet, bombamızı patlatmanın zamanı geldi de geçiyor. Gümrüğe bir ses duymaya hazır mısın sevgili dostum? Sevgili Ege. Anlamadık Şenol Bey'den bir günaydın önce ya. Günaydın dedin oğlum, günaydın orasını kaçırdı herhalde. Bombanın gürültüsüyle kulaklar şahar oldu. Daha patlamadı ki bomba. Patlamamış, bombanın gürültüsü böyleyken bomba patlayınca espriler nasıl olacak çok merak ediyorum dostum. Dostum derken Şenol Bey. Dostum derken seni kaçırıyorum. Sevgili dinleyiciler, sizlere de kaçırıyorum. Önümüzdeki ayların bir numarası kim olabilir, kim olabilir? Şöyle bir tahminlerde bulunalım. Ben mi olabilirim? Neden olmazsın dostum? Sevgiye gel. Şenol Bey, bir kere önce aramızdaki husumetin ortadan kalkması beni çok mutlu etti. Husumetler nedir? Ortadan kalkmak için. Daha niye uzatalım Sevgiye gel? İyi tamam artık. Ne o zaman bomba, hadi patlatın. Patlatalım da kurtulalım değil mi? Evet. Hadi ne? Söyle. Sevgili dinleyiciler, artık yepyeni bir solukla, yepyeni bir espriyle, yepyeni bir bombayla karşınıza çıkma zamanım geldi. Biliyoruz, anladık Şenol Bey. Nedir bomba, nedir? Yani önümüzdeki günlerde Şenol Günbayrak kendini yeniden yaratıyor. Ne kadar güzel güzel şeyler söylüyorsunuz da nasıl oluyor Şenol Bey? Evet mi dedin? Efendim? Hayır mı dedin? Ne? Ne dedin? Ne dedim, evet o ne? Ya Şevki Ege, şu meşhur evet hayır yarışmasını artık Erkan Yolaç'la değil insanlar Şenol Günbayrak'la anacaklar. Ya git Şenol Bey ya. Gitmiyorum, hiçbir yere gitmiyorum Şevki Ege. Eşbirlerimle şakalarımla karşıdayım. Haydi bakalım. Ne haydi bakalım? Ne diyeyim? Küçük Bey ne oldu? Bakıyorum evet dedin hemen saniyesinde. Da ağzımda evet çıkmadı konuşayım. Ya şimdi dedin, şimdi dedin. Kaybettim o zaman. Kaybettin tabii ki. Çünkü artık yeni bir soluk, yeni bir espri gerekiyor. Erkan Yolaç, Erkan Yolaç diyoruz. Peki Erkan Bey, niye gençlere yol açmıyorsunuz? Şenol Bey, bir probleme yol açacaksınız size. Yani gidiş o gidiyor. Hayır, Erkan Yolaç artık bir köşeye çekilsin. Bir dinlenmeye başlasın. Çünkü Şenol Günbayrak iddia ediyorum bu yarışmanın gerçek ruhunu ortaya çıkaracak. Ya Şenol Bey, ne nasıl bir zihin var sizde? Nasıl bir kafa yapısı var ya? Nasıl bunu böyle düşünüp düşünüp bununla geliyorsunuz ya? İşte kafa böyle Şevki Ege. Kafa zehir gibi. Erkan Yolaç, iddia ediyorum senin evet hayır dedirtemediğin insanın 30 saniye içinde bilemedin 35 saniye içinde evet dedirecek noktadayım. Artık yeni bir isim, yepyeni, gencecik bir isim Şenol Günbayrak evet hayır yarışmasıyla karşınızda. Yippa! Ne olacak evet hayır yarışmasıyla? Bütün eğlence programlarında yarışmaya ben çıkacağım. Kalmadı ki o tip eğlence programı. Nasıl gelmedi? Nasıl gelmedi? Bayağı o tip bir eğlence programı. Nasıl yok? Nasıl yok? Yok Şenol Bey, hangisi var? Nasıl var? Ne yapıyoruz? Alo Şenol Bey, orada mı, hatta mı? Ne oldu sen? En son tıkandın galiba. Hayır, kalmadı ki öyle program. Kalmadı çünkü evet hayırcı adam yok oğlum. Evet hayırcı adam bulamıyor. Nasıl o evde program yapsın? İyi tamam Şenol Bey, o zaman hayırlı başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim Şevge, hiç ihtiyacım da. Hayır mı dedin? Ya nasıl eğlenceli, gördün mü? İyi yap hadi, bir ana yap ya. Ama bak zaman tut. İyi tamam, zaman tutuyorum. Şimdi bak saat tam 8:22 başlar. Hoppa! Ege Bey miydi isminiz? Ege, evet. Evet mi dedin? Yo. Yo da diyemezsin. Nasıl diyor diyemem. Yarışmanın adı belli, kuralları belli yani. Yo da derim, ha da derim yani. Ha. Ha. O zaman evet, hayır, ha, yo falan bunlar yok. Tamam. Tamam da yok. Ne ya, ya ne? E hiçbiri yok, tamam mı? Tamam. Tamam dediniz. Yaşayan ve saçma saçma kural koymayın kafanıza göre. Evet, hayır, bu yarışmanın şeyi. Evet mi dedin? Ya baştan başlıyoruz. Zaman tutuyorum. Başla. İyi günler. Buyurun, iyi günler. Nasılsınız? İyiyim. İyi misiniz? İyiyim. Daha nasılsınız? Çok iyiyim. Çok mu? İyiyim. Çok mu, çok mu? Ne? Çok mu iyisin? Çok iyiyim. Nereden geldin sen? Nereye, nereden geldim? Buradayım ben zaten. Siz geldiniz havadan yayına. Havadan mı geldim? Havadan geldiniz. Evet mi? He? Evet mi dediniz? Yo. Yo diyemezsin. Nasıl diyemem ya? Onu anlaşmadık bu başta. Evet mi dedin? Ya Şenol Bey git Allah aşkına. Gideyim mi? Gideyim mi Şevki Ege? Gidin lütfen. Lütfen mi? Lütfen de diyemezsin. Nasıl lütfen diyemem ya? Nasıl lütfen? Evet mi hayır mı diyorsun? Kime de? Bak sana bir soru soracağım ama sadece evet mi hayır de lütfen. Gülme. Sen bir soru ama lütfen lafı uzatmadan bana sadece evet mi hayır de. Tamam, dinliyorum. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Evet veya hayır lütfen. Ama hayır, lafı değiştirme. Sizi seviyorum. Hayır, seviyorum, sevmiyorum değil. Evet veya hayır. Evet Şevval Bey. Evet de hoppa! Salak! Gerizekalı! Gerizekalı! Evet demeyecektin, gerizekalı. Günaydın! Günaydın! Günaydın! Günaydın! Radyo Toz burası, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sağ yanımda Muammer Fahir Öğünç, Türkiye Haberleri ve Tahsin Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Belli bir ağırlık kattım herhalde şu iki isimle sizden. Ben burun çekerek zaten gerekli, bir de gırtlak temizleyeceğim birazdan. Tarık Ege Kayacan diyorum o zaman. Hoş geldiniz. Yakışır aslında bu adam hakikaten. Ben Tarık Ege K diye bilinir. Ben buna bir de buna Aziz ismi çok yakışırdı. Aziz mi? Aziz çok havalı isim. Buna Aziz ismi çok, yemin ediyorum. Ya yabancılarım değil de Saint. Saint. 50 Cent gibi mi? Onun gibi, ona benzer bir şey. Teşekkür ederim. Buyurun, Muammer Bey. Muammer kimdi ya? bana değil. Bana diyor galiba. Sen neydin abi? Tahsin. Tarık. Tahsin Tarık bitti. O zaman Tahsin'cim sen güzel bir hazırlamışsın benim gördüğüm kadarıyla. Öyle mi? Hı-hı. Tamam, o zaman yalan dolandan başlayalım. Çok güzel bir üçlü olabiliriz ya. Tahsin. Muammer, Tarık, Tahsin mi? Vallahi. TMT. TMT. M'de nasıl biliyor musun? Ben böyle kanatlarımı açmışım, 2T'ye şey yapmışım gibi, logoya baksan. Hakikaten bak, logoya gel. Üstünden... Hayır, şu senin hemen bir konu açıldığında logo düşünmeyi hastasıyım. Oğlum süper. Öyle bir özelliğin olması gerçekten çok avantaj senin için. Ama süper olur abi. Bak T'ler böyle. Siz de böyle ellerinizi belinize koymuş gibi T'ler iniyor öyle. Tamam mı? Ne, benim... Biz fotoğraf mı varız? O zaman T olmaz abi. Yunan alfi gibi bir şey olur o zaman. Yok, onlar tatlı bir eğim. Tatlı bir eğim olmuş. Ben de M'lerle kolları atmışım böyle. Naber bacanak hesabı. Çok güzel oldu ya. Hakikaten. Orada da yoga, şu bacanağa kadar çok havalıydı da. Orada naber da, bacanak. O T'lerin kafasına, sizin kafalarınız yani üstlere. Hmm. Ama şey gibi mesela fotokatür. Fotokatür gibi yani, fotoğraflarını çekiş. Geçen gün bir dergide gördüm ben öyle. Öyle işte liderlerin fotoğrafları alınmış, onlarla oynama yapılmış, abartılmış falan. Öyle hoş bir logo olacak. T'lerin başına siz, M'lerde ben. Böyle. Ne haber bacanak? Bir tane M var ya. İşte M'de M'ler. Ben. Ha. İki T'de siz. Çok güzel. Yani bugüne kadar F'olar, F'o'larla bilmem ne bir şey denemeye çalıştık, olmadı. Ama TMT hemen oturdu yani. Çünkü tersten okununca da o tür şeyler güzel oluyor. TMT tersten oku. Hoppa TMT. Bitti gitti. Mesela ben ismimde o güzelliği yaşadım yıllarca. Ha, hakikaten ya. Sen ona doymuşsun. Biz aç köpeğiz. Arkadaşlar tersten de okursanız, düzden de okursanız bu Ege'dir diye. Bu iddiayla ben 2002 seçimlerinde kaybettim. Hatta senin öyle bir fotoğrafın vardı. Seçimden önce Ege, seçimden sonra Ege. Yani iki tarafta da aynı. Aynı, hiçbir farkı yok. Ama o yüzden... ne oldu? Seçimden önce Refah Partisi, seçimden sonra Refah Partisi kazandı. Aldı yürüdü. Biz olamadık, bir yere varamadık. O zaman bir teneffüs yapalım. Hayda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar. İngiltere'nin en değerli üniversitesi. Oxford. Portsmouth. Doğru. Oxford ikinci sırada olur. Tarafından yapılan bir araştırmayı haftanın ilk haberi olarak vermeye karar verdik. Doğru, iyi yaptın. Sevgili Tahsin'le beraber. Tahsin'le beraber. Bebekler henüz 6 aylıkken yalan söylemeye başlıyormuş. Bu artık ispatlanmış. Yok öyle bir şey. Abi vallahi, sen de kendi evladın gibi düşünme. Yok öyle bir şey diye diyeme. Ne ya iblisler var. Tamamen huzursuz anne babaların uydurdu. Bak çocuk ağlıyor. Bak gene numaradan ağlıyor. Oturma açı seyredelim diyen insanların uydurduğu bir şey yani. Huzursuz dediğin manyak yani. Ya çocuk niye ağlasın canım ortada? Dur ben bir ağlayayım da. Şey mi? Ya ağlama, zaten çocuğun kendini ifade etmemiş. Konuşamıyor. Yürüyemiyor, gidemiyor 6. ayda çocuk. Bir rahatsızlığı varsa ne yapacak? Ne yapacak abi? Bu zamana kadar bebeklerin 4 yaşından önce yalan söylemedikleri yapılan araştırmalar sonucunda varılan sonuçtu. Yok 4 yaş değil ama yalan, onu ben biliyorum. Benim yeğenler vardı, onlar söylerdi yani. Çok pis söylerdi hem de. Bir şey söyleyebiliyorlardı yani 4 yaşında. 4 yaşına kadar tabii o. Yani düzenli bir şeyler söylenebiliyor değil mi 3 yaşında falan? Ben de bir belgesel seyretmiştim. Çocukları oturtuyorlar, arkasına böyle bir örtülü oyuncak koyuyorlar. Şeyde gizli kamera var bir tarafta da. Şey geliyor işte araştırmacı. Seni şimdi burada bırakacağım ama sakın arkaya bakma diye böyle çıkıyorlar. Ondan sonra çocuk da diye dönüp arkaya bakıyordu. İşte orada tren miren bir şeyler var. Ondan sonra kapı sesi falan duyuyordu. Tekrar örtüyordu. Baktın mı lan? Bakmadım. Ama bu yani şerefsizlik göstergesi değil de zeka göstergesi diye geçiyordu. Yalan söyleyerek işlerini kolaylaştırdıklarını anlayan çocuklar hayatta başarılı oluyor. Öbür türlü baktım ya Allah belamı versin diye çocuklar bitiyorlar. Vallahi uzmanlar öyle dememiş Ege Bey. Bu şeylere beyaz yalan deniyor zaten, çocukların söylediği yalanlara, 4 yaşına kadar söylenenlere. Bu beyaz yalanlar ileriki yaşlarda daha kompleks hilelere dönüşebiliyor diye konuşmuş. Pembeleşiyor mu yani? Sonra da söylenenler pembe yalanlar mı oluyor? Ondan sonra siyaha dönüyormuş işte. Bıyık çıkmaya başladıktan sonra söylenen yalanlara siyah yalan denir. O anne ben kurs parasını yatırdım. Yatırdım ama biraz daha istiyorlar falan diyen çocukların söylediği arkadaş. Kollar jilet. O düştük ya falan. Ha işte ne ağlayan çocuk yalancı mıymış şimdi yani? Vallahi en büyük ya böyle kozları... araştırmalar yapıyorlar. Çocuk orada yatağında ağlıyor. Şey geçirecek, ne derler, kriz geçirecek şekilde, çatlayacak şekilde ağlıyor. Yalan söylüyor. Bunu mu istiyorlar anneler, bunu mu desin istiyorlar? En büyük kozları yalancılıktan gözyaşı dökmek ve sahte gülümsemeler demiş. İğrenç bir araştırma sonucuymuş bu ya. Valla herif hastaymış. Hakikaten. Ha. Zaten abicim 50 çocuk üzerinde yapılmış. 50 bebek üzerinde araştırma yapılıp bütün bilemiyorum yani. Biraz az neye değil mi sayın? Yani şimdi bu çocuğun karnı tok, altı kuru. Niye ya ağlıyor hala bu şerefsiz? Böyle mi araştırma yapmıştım? Bebeklerin beyni henüz... Böyle araştırma mı olur? 6 aylıkken devreye giriyormuş beyni. Yalan için mimiklerle de olsa karşısındakini kandırıyormuş vallahi. Bir de yani sahte gülümseme de yalan mı dünyada ya? Böyle bir şey var mı? Ona bakarsan. Onu hepimiz yapıyoruz sahte abi. Sahte gülümseme yalandır da gülümseme sahte mi, orası tartışılır. Yani hakikaten çocuk. Bak şimdi bile neye güldüğüne de anlamıyorsun ki çocuğun. Bir şeye gülüyor. En zaten bu ebeveynlikteki en maymun edici nokta bu. Mesela şimdi bir gün otururken bir şey yapıyorsun. Çok saçma bir şey mesela. Gazeteyi kafana vuruyorsun. Buna gülüyor. Ertesi gün gidip karşısında gazeteyi kafana vuruyorsun gülecek diye. Hiç gülmüyor. Tam maymun durumuna düşüyorsun. diye heves. Şimdi ne zaman yalan? Orada da gülüşünü tutarak mı yalan söylüyor? Ben gülüşümü tutayım da maymun olsun mu diyor yani. Sahte gülümseme. Mesela misafirliğe gittin. Gülümsemede sahtecilik diyoruz biz buna. Gittin, oturdun. Evet. Nasılsınız, nasılsınız şey olmuyor mu? Tabii de abi. Herkese ama işte çocukluktan oturuyor. Herkes aslında bir taraftan da iyi bir şey. Bebeklikten itibaren onu aşılasak. Böyle sahte güldüğü zaman çocuğun etini falan bursak. Yarın öbür gün büyüdükleri zaman da o misafirle gidin nasılsınız dediğin zaman ya gerçekten samimiyetten güler ya da beton gibi bakar. pılını zıpırtınızı sol iz. Ne soruyorsun diyebilir. İkinci evet. bir kere sorulduğunda hatta gerekli cevap verir. Bu sorulmuştu verir. Lütfen tekrar başka soru. Dinlemediniz mi daha önce sorulduğunda diye. Ve çocukları bozmaya yönelik eğiteceksin. Böyle laf sokacak. Fişlekleyecek. Böyle falan araya böyle iyice lafı gediğine sokacak. Falan. Ya sosyal ilişki dediğin tamamen yalancılık değil mi? Mesela. Siz nasıl? Sosyal ilişki ne? Sosyal ilişki tamamen yalancılık üstüne kurur. Mesela sosyal ortamlar. Sosyal. Merhaba nasılsınız? Mesela bir kahvede. Sana öyle diyor musun? İyi teşekkür ederim diyorsun. Bakkala giriyorsun. Hayırlı. Sanki çok umurunda bakkalın işinin. Size olması. De hayırlı işler. Bana ne adamın parası. Çıkıyor bir tane sigara alıp çıkacaksın orada. Sanki hayırlı inşallah en kısa zamanda işinizi büyütürsünüz. Bütün bu dükkanları falan alırsınız. Böyle bir adı temenni var mı? Zaten yani. Sosyal ortam deyince mesela kahve. Kahve. Kahve ha. geliyor benim aklıma. Kahve taş çalmak mesela. Ama şey o bak şey o, işte. Okey de sahteciliğe girer. Hayda. Yine yanlış yorum. Yani şimdi tabii hemen buradan şimdi okay bir şey de düzeltelim. Tabii yanlış ki. Anlaşılmasın. Tepki görüyoruz çünkü. Sahte okey. Değil. Değil bu dediğimiz. Okey de sahtecilik. Çünkü okey de sahte okey tabii ki olacak. Çok ilerleyen zamanlarda bu evrakta sahteciliğe kadar ilerler. Ondan sonra da gösterge olur ve bir düşülür. Çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. O zaman ben de size... Göstergeyi yalnız. Oraya, evet. Elden bak, geldiğinde dinle. Gösterge geçerlidir. Yoksa oyun içinde çektim ben göster. Bu olmaz. Saçma şeylerle. O zaten, ben unutmuştum falan yine okey de sahte. Oyunun en sonunda söylenecek şeyi en başında söylemeye girer. Gösterge. Onu dikkat etmekte fayda var. Tüm okey severleri çanak kırmakla itham ediyorum. Ben ya Filiz'le kahve kapattırma tehdidinde bulunuyorum. Diyor. Ben ne hiç bilmediğimden okey dünyasını hiç anlamadım. Filiz de kahve kapanır diye bir efsane vardı bizde. O ne lan? Ne o ya? Ya işte birden başlayıp öbür bire kadar. Aynı renk diziyorsun. Filiz mi deniyor ona? Filiz deniyormuş ve kahve kapanır. O yapılınca. Yazık bin bir emekle o kadar izinler mizinler kahveyi açıyorsun. Birisi gelip Filiz yapıyor. Hop. Her şey iptal oluyor. Kapat dükkanı. Devren kiralık kahve. Ruhsat falan iptal ediliyor. Çok özür dilerim. Evet, ilk haberimiz fıs çıktığına göre ikinci haber devam. Önemli. Tarihi bir araştırma demeyeyim yani tarihi bir buluş da gerçek. Ha, tarihi bir şey ortaya çıktı. Çok güzel. En son kelime şey güzel oldu. Evet. Çatalhöyük'te yapılan kazılarda Çatalhöyük'te millet balığa doymuş arkadaşım. 9000 sene önce ne balık yenmiş? Lüferi, levreyi, çipurası, karagözü mercanı. Zaten diyorlar. Mevsimine göre. İstanbul'da, İzmir'de yiyemeyeceğin taze balığı Çatalhöyük'te yersin. Çünkü hemen şeylerle geliyormuş. Karadeniz'den sabahtan avlanan balık öğleye geliyormuş yani. Çatalhöyük 9000 sene önce. Hı hı. Adamlar paso balık yiyormuş abi. Nereden ama buluyorlarmış balığı? Gözleri bulmuşlar adamların Çatalhöyük'te mezarlar açılmış. Gözleri fosformuş. Böyle parlıyormuş. Işık saçıyormuş hala. O derece ciltler pırıl pırıl. Oradan mı anlamışlar? Omega 3. Her taraf omega 3. Kabahatlere bakmışlar böyle onlar tabii biraz sertleşiyorlar. Tık tık kırıldı. Bu ne aman hemen inceliyorlar. Komple omega 3. Başka şeyden alıyorlardır belki omegalı. Yok. Tamamen şey yapmışlar. Yönetici yokmuş o dönemde. Çatalhöyük'te yönetici yok. Herkes eşit. O zaman balığa mı vermişler? Herkese eşit o zaman hadi balık diyelim. Böyle güzel bir sistem gerçekten. Nasıl o zaman Höyük'ün yöneticisi yok mu ya? Höyük aidatlarını falan kim topluyor Höyük'ün? Ya, ben de satıcı ya. Giremez yazılı ya abi Höyükler var ya. Birbirinden bağımsız iki şey bulunmuş ama ikisi de önemli diyerek haber mi olmuş? İki tane bağımsız şey bulunmamış. Ne? Şu anda Çatalhöyük kazıları devam ediyor. Evet. İki önemli şey bulundu. Bir, yönetici yok. Dolayısıyla yönetici asistanı da yok. İki ne? Balık yiyorlar. Balığa doymuşlar. Dolayısıyla Çatalhöyük'te dosyalar kapanmayacağı benziyor. Peki. Hı. Tavuk, balık, kelle. Bunlar yenir elle diyorsak niye buraya Çatalhöyük demişiz? Adam çok güzel bir noktaya geldi. Doğru. Doğru. Güzel yeni araştırılacak konu işte. Ama abi düşün herkes bir nezih nesi orada masalarda Çatalhöyük. Herkes böyle ilk aristokrat derken aristokratlar. Aristokratların öncülleri. Öncülleri onlara zaten aristokrat çünkü balık yedikleri için çatalla yiyorlar ve daha sonra o adet bir süreliğine iptal edilmiş. Ne zamana kadar? Royal family. Bitti gitti. Royal family. Ne zaman ki başlarına bir lider geliyor? Geldi o zaman tekrar. Çatalmış ne olmuş abi. Başlarına lider gelince? Höyüğü kapatmış. Höyüğü kapatmış abi. Lider geldi. Toprak Ört hala kızıyor. Öyle şey yapıyorlar. Ne kadar şey ya. İnşallah biz giderken kapımızı kilitliyoruz. Bunlar ne yapıyorlar? Ört. Örtün örtün diye. Höyüklerin kapatılması diye bir kitap okumuştum ben. O hala bazı gazeteler verir ek. Peki. Höyüklerin kapatılması diye. Evet ya, çok acı. O höyükler zamanında kapatılmasaydı yani. Var ya. Şimdi çok bambaşka bir ülkemiz olabilirdi. Çatal Höyük niye? Ülkemizin en nadide yani yöresidir. Evet. Höyükler kapanmasın diyoruz. Bravo. Biraz devam ediyoruz. Biraz geç kalmışız diyoruz. Rus Soyuz uzay mekiğini biliyorsunuz. Bilmem mi? Komple Soyuz. Komple tik uyuz. Soyuz uzay mekiği kullanarak ay seyahatleri başlatmayı amaçlıyor. Space Voyages. Ay seyahatleri başlıyor abi. Space Hayırlı Voyages, uğurlu olsun. Kim abi? Amerikan firması. Ha, firma. Ben Amerikan firmalarını tercih etmiyorum. Genelde Avrupa filmlerini falan seviyorum ben. Biraz sonra konuşacağımız bir haber olsun o. Teşekkür ediyorum. Ay'a seyahatler başlıyor. Herkes para biriktirmeye başlasın. Güzel de her şey dahil bir şeymiş. Ay zaten yakın değil mi abi? Ay zaten yakın. Ay'ın da bir esprisi yok. Yok ya. Ben dün baktım zaten. 2 gündür dolunay tipi bir şey var. Benim baktım hoşuma gitmedi. Çok şey. Kraterli. Yavan geldi bana. Yani hiç böyle bir esprisi yok. Burada uzaktan bakınca hoş da. Yanına gidince ben bir gıcık olurum falan. Bir de nereden diye. Kalkacak şimdi bu uzay gemileri? Şey, Ay'a gitmek için vize almamız gerekiyor. Amerika'dan kalkıyorsun. Tunus Caddesi'nden servis varmış. Şey bir kız var. Hayır ya, şey topluyormuş seni. Kim mesela topluyor? Ayrancı'dan seni alacak eğer gidersen. Evlerimizden mi? Fahir'i bir işte oradan alacak. Benim evden alacak. Evden alacak tabii canım. Okullar da kapalı. Okul bahçelerine inecek herhalde. Yani evet, eğer müsait değilse Milli Eğitim Bakanlığı izin verirse tabii ki. O yüzden öyle bir şey yok. Direkt alıp direkt yukarı. Ne yapılıyor? Ay'a gidiyorsun, bak, fotoğraf şey çektirip yapılmaz. Dönüyorsun. Yani fotoğraf çektiriyorsun. Ben İlk giden ne kadar kaldı? Ne yaptı? 10-15 dakika bir şey. Ya çok matar bir şey olsa sürekli gidilirdi zaten. Ha, doğru valla. Yani oraya bir şeyler yapılırdı ama bence demek ki bir aradığını mesela atıyorum. Atmıyorum. Mesela İstanbul Ankara arasında. Nerede yemek yiyorsun? Cafer Usta. Doğru. Yani 1000 tane tesis var. Yani Bolu Dağı. Belli bir yerlerde yiyorsun abi, öyle her şeyde yemiyorsun ki. Orada da demek ki bir şeysi yok yani. Anladın mı? Anlamadım. Et tipi bir şey yok yani. Giderken mi? He. Anladım. O zaman yemeğini yiyip çıkacaksın ya. Fahir, şimdi sen nihai hedefle ben anlamadım. Aradaki istasyon arasında bir şey mi yaptın? Korelasyon. Başka bir okazyona ben şey yapayım o zaman. Şimdi şöyle şöyle kaba bir hesapla 200 milyon dolar verildiğini açıklamak istiyorum. Ne, adam başı mı? Adam başı. Çüş. İlk yolcusu için 200 milyon dolar. O bir şey soracağım ya. Bu biraz çok değil mi? Önceden alınca ucuzluyor mu? Hı-hı. Tabii kontenjan alıyorsun. Varmış. 2 kişi kontenjan. Mesela ama hemen satılıyormuş o koltuklar. Mesela 1 milyon dolar. 1 milyon dolara şey verilebiliyormuş. Öyle 2 kişilik şey varmış. Normal bu 200 milyon dolar karşılığında ayın etrafında tur atıyorsun. Bir tamam. Tur. Ondan sonra bir de uzay yürüyüşü yaptırıyorlarmış sana. Ay'a da inmiyorsun. Ben sana söyleyeyim, bu o kadar ya. Uzay yürüyüşü dediğin o havadaki yürüyüş. Canım o ne biliyor musun? Ayda yürüyorsundur belki. Kaçta dalış yapıyorsun ya, ilk kez dalacak. Hadi gelin de bir elinden tutuyor adam. Bir daldırıp çıkartıyor şöyle. Aynı o hesap olacak ha. Uzaya ayağımızı soktuk geldik. Biraz uyduruk mu ya 200 milyon dolar? Çok uyduruk canım, 200 milyon. Yemek dahil mi bunun içine? Bakayım. Hı-hı. Yemek balık yapıyorlar. Balık veya tavuk. Salata serbest ama gani salata. İstediğin kadar salataya kalmasın diyor mesela. Zaten böyle istediğin müziği de çalıyorlar. Ay yörüngesine. Arkadaşlar yarım saat ay molamız var. Ondan sonra yemeği alacağız. Ay'da zaten şey var. Ne var? Space Voyages firmasının orada çalışanları var. Orada açık büfe. Bir iniyorsun. Hmm. Orada açık büfeden orada takılıyorsun. Ondan falan. Sonra ay yürüyüşü, uzay yürüyüşü falan. Ay işte, terlikleri var güzel. Arada inişi. Başka şeyler yok ki işte. Uzayın öyle bir çirkin tarafı var yani. Duruyorlar. Mesela bir eşek gezegeni olsa oraya bir gidilse. Değil mi? Eşek gezegenine bakılır. Ondan sonra bir Kleopatra göktaşı gibi bir şey olur. Akvaryum diye bir yer olsa ya. Ha yani bunlar çünkü bir tekne turunda aradığın her şeyi buluyorsun. Var. Ay turunda ne var? Hiçbir şey. Direkt dön babam, kalkıyoruz dön. Buradan direkt Ay'a gidiyoruz. Belki ondan. Duruyorlardır ya arada bir yerde. Nerede? Gerçi arada da duracak. En yakın duracak mesafe yani. Galiba değil mi? Ay'da aramız. Burnunun dibi canı. Mars olduğu zaman işte. Ha. O zaman bir anlam şeyler olacak. Çünkü Ay'dan sonra efendime söyleyeyim falana filana. Ay'da gidiyorsun. Duruyorsun abi ha. Mars'a gidersen de. Bir dakika. Merkür, Venüs, Dünya. Mars. Dünya, Mars. Şimdi orada ben şöyle düşünüyorum mesela. Evet. Mars'a giderken Ay öbür taraftaysa ne olacak? Ayın araya denk geldiği zaman da yok zaten. Öbür tarafta kalırsa seferlerimiz ayın hareketine göre düzenlenince orada küçük ilanda şey oraya olacak. Ay takvimi yapmışız biz. Oraya gideceğiz. Ayda mesela fotoğraflar çekilecek. Orada ne bileyim şey yenilecek. Köfte falan. Ama çok şeyden. Sinir bozucu bir şey değil mi? Mesela Mars'a giderken bir gidişinde arada ay var. Ay'a vuruyorsun. Bir gidişinde la burada ay vardı ne oldu? O gitti. Yok. Ona göre parasını şey yapacaklar yani. Çok saçma bence. Ne bileyim mesela Satürn'ün çevresinde böyle bir fotoğraf tamamen Satürn'e gitmek tabii imkansız ben ama. Ben ona Photoshop'la mesela halkaya oturuyorsun falan. Halkada şey oturuyorsun. Şey oluyor ya mesela Eiffel Kulesi'ne elini koymuş gibi yapıyorsun. Onun gibi evet uzaktan. Satürn'ün halkasına oturmuş. Elinle halka yapıyorsun. Ha. Satürn ha diye. O biraz garip olmaz mı ya? Bence de olur ama. İşte turist ne yapalım. Yapılacak başka espri yoksa gerçi yapılmak zorundadır. Buyurun Fahri Bey. O zaman sizi Londra'ya tekrar davet etmek istiyorum. Çıkamadık ne kadar arkadaki araziye. Piranalar hakkında bir araştırma yaptılar. Piranalar ne? Katil değiller. Piranha. Hı. Piranalar agresif katiller değil. Hem ot hem et yiyen son derece affedersiniz munis hayvanlar olduğu ortaya çıktı. İşte ya bir hayvanla zaten hayvana katil demek saçma bir şey yani. Hayvan aç olur. Filmlerinden abi o. Katil piranalar. Bir... Hayır, ben piranalar. Ama katil karıncalar diye film de seyretmiştim. Hiç karıncalar hakkında öyle şey olmuyor. Niye canım katil karıncalardan sonra karıncalar ayaklanmamış mıydı? Bizim bütün karıncalar böyle değildi. Değildir böyle şey filmler çekiliyor falan diye ben hatırlıyorum. Şimdi siz katil aslan diye bir şey duydunuz mu? Yok aslan denk geleni yer. Pirana da öyle yani. Niye katil diyorsun piranaya? Çok güzel. İşte bu medyanın bir şekilde yanlış yaptığı bu iade edildi. İadeyi itibar ötekileştiriyoruz dediğimiz. Ötekileştiriyoruz piranaları. Doğru. Bravo Ege. Yani bravo. Bütün piranalar aynı değil ki. Bazısı da karnı tokken ne yiyeyim diyordur. Ama i̇şte bazı piranalar da pis oluyor be. Mesela Jaws. Yanlış oldu örnek ama. Yani mesela bütün köpek balıkları pis değil ama Jaws bildiğim pis. Pis evet doğru. Pislik yapan bir hayvan. Zaten orada zaten filme dikkat ederseniz köpek balıkları iğrençtir falan demiyordu adam. Jaws yani. Pislik. Köpek balıklarının da adını çıkardı. Tabii canım zaten köpek balıkları ayrı ayrı baktığın zaman pırlanta gibi ama bir araya geldikleri zaman kuduruyorlar. Ama mesela Jaws'ın özelliği oydu zaten. Jaws'ı yapanlar o adam o bir tane şey vardı. Hmm. Sahil güvenlikte o bir tane gözlük. Yaşlı cam. O mesela Jaws diyerek ötekileştirmemiş köpek balıklarını. Ama bize piranalarda böyle bir şey yok. Kişiselleştirmişti. Piranalar genel. Piranalar çünkü diyerek... yani tek tek bir tehlikesi yok piranın da. Bunlar 30-40 kişi olunca bir araya rahatsızlık yaratıyorlar. Evet aslında demek ki burada tam sistem ters. Hepsi ayrı ayrı pırlanta gibi bir araya geldikleri zaman azıyorlar. O Jaws'ın ismi nasıl konuyordu filmde ya? Jaws falan demiyorlardı hiç ya. Hakikaten lan. Demiyorlar mı? Ana Jaws, Jaws geliyor Jaws. Anam falan öyle bir şey duymadım ben hiç. İsmi kim koyuyordu? İsim filmin babası adı kim? Canım o adamlar filmde olduklarını bilmiyorlar ki. Filmin adı Jaws'a köpeğin aman balığın adı Jaws değil mi? Fahir filmin adı Tehlike Çemberi olunca kahramanın adı Tehlike Çemberi mi oluyor? Jaws ne o zaman abi? Tehlike Çemberi gel oğlum. Efendim baba öyle bir şey var mı? Jaws ne abi? Jaws işte... köpek balığı. Bak kendi dedi ben dedim köpek mi? Köpek balığı da o filmdekilerin bir bilmemesi şey saçma değil mi abi? Şey ya sor. Abi Jaws bir zaten şey ne kadar çene saçma. Çene demek değil mi ya çene işte ne, öyle bir şey. Ne çenesi? Ne çenesi mesela... ne çenesi ne çenesi bu? At çenesi. Mesela Kaptan Hook. Hook nedir Hook? Hook neydi? Bana de bakayım. Kanca. Kanco. Ya evet. Kanco. Demek zaten ki... Jaws mesela Deniz'in Dişleri diye oynadı filmle. Nerede? Yani Türkiye'de. Deniz'in Dişleri diye mi oynadı? Hı-hı. Hangisinde? Bir de iki, üç. Hepsi öyle. Yani Jaws'ın... Canım ona olur bakacak canım, olursan Shawshank Redemption'da Özgürlüğün bedeli olarak tamam, oynadı. Tamam Shawshank Redemption'da Shawshank diye adam var mı? Yani burada Shawshank. Ya Shawshank hapishanenin adı ama. Abi şöyle bir yalnız Fahir'e katılıyorum ben. Bir dakika bir dakika. Ben Fahir'e katılıyorum bro. Çünkü yani şimdi Shawshank Redemption çok önemli değil. Yani o kavramı incelemek zorunda değiller filmdekiler. Ama Jaws'la yani uğraştıkları şey köpek balığı ya. Evet. Yani bu neden gizleniyor yani filmde oynayan hocam adamlarda? Hocam başka bir köpek balığı ya da örnek neden vereceğim. Gizleniyor gibi hissettiriyor. Deep Blue. Seyirciye. Hocam. Çok... Neyi gizliyorlar anlamadım ben. Köpek senin balığı. Senin sıkıntını anlamadım. Benim sıkıntım şu abi. Seyirci biliyor da köpek balığının ismini. Seyirci biliyor. Oradaki... Köpek balığının ismi değil ya Jaws. Nasıl? Neyin ismi? Nasıl filmin ismi? Değil? Bak sana söyleyeyim. Film... Deep Blue diye bir film vardı hatırlarsın. Deep Blue Sea. Fire katılıyorum sana. Deep Blue Sea. Evet. Orada bir hayvan var biliyorsun. Mahvetti bütün koca şeyi. Allah. Tesisi tam hayırsız içine, hayvan. Lanet hayvan. Oraya o halletti. O hayvanın adı var mıydı? Efendim? Efendim? Herhalde Deep Blue Sea'ydi. Değildi değil mi? Değildi. Ama Jaws nedir? Jaws kimin adıdır? Değil Jaws kimsenin adı ya. Dört nikah ve bir cenazede. Oğlanın adı dört nikah, kızın adı bir cenaze mi? Mary... Abi olmayabilir de. Şey Johnson bir günlüğü. Saniye. Bir dakika. Bir dakika Johnson abi. Günlüğü. Bridget. Bridget Johnson günlüğü. Ya! Doğru. Kimin söyledim, oğlun hayır. Kızın adı ne? Adı ne kızın? Bridget Jones. Abi. Peki Salkım Hanım'ın taneleri. Salkım Hanım'ın tanelerinde Salkım Hanım'ın taneleri şeyin adı. Holly'nin adı. Cazibe Hanım'ın gündüz düşleri. Ona, onun da ses çıkaramıyor. Ya bir hanımla film daha söyleyeyim bana. Neyse Hanım'ı dolaştırma. Hayır Salkım Hanım'ın. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Mesela Beethoven. Çok özür dilerim. Çok köpek güzel. Filmi. Beethoven bildiğiniz bir köpek filmi değil mi? Ha, orada Beethoven köpeğin ismi mi değil mi? Bu Beethoven sonra, orada bestecinin ismi. Bu soru. Veya Lassie. Lassie evet. Ya, bunlar hep bilinen. Flipper. Ha, çeşit şimdi çeşit hayvan var. Hemen filmi bir taraftan da izliyordum sizle tartışırken. Filmin bir yerinde şöyle diyor. Koçun Jaws geliyor. Öyle bir sahne var. Yani burada veriliyor. Var ya Jaws bizi ısırırsa hepimiz bittik ha diye bu, de bir yazı var. Bu köpek balığı aynı değil mi zaten? Jaws denen köpek balığı. Onun Ağacım, ismi Jaws değil mi yani? Köpek balığının ismi Jaws. Abdal Gazi'nin oğlu gibi. Haberi oğlu falan geliyor. Ağzına şey soktular patlattılar canım hayvanı. Tabii yangın tüpü soktular ya. Oksijen o en sonlarda tüpü. Oluyordu ya. O kaçta oluyordu? Üçte mi oluyordu? Kaçta oluyordu? Yo, ilkinde oksijen tüpü. Ondan sonra oğlu kızı mı amcasının oğlu mu? Büyük kuzu bir... kan davası gibi geliyordu. Geliyor canım işte. Husum et canım husum o et. O zaman demek ki Jaws soyadı bunun. Tabii. Ne pis sülaleymiş bu. Hepsinin. Soyadıdır abi. Bence de soyadıdır. Ona da Jaws. Çünkü ben şöyle bir şey Hector Jaws gibi. Bir afiş arkasında o köpek balığı. Onun üstünde Jaws yazıyor mu yazmıyor mu? Oktay elindeki belgeler o kadar yavan ki. Abi yazıyor mu yazmıyor mu? Doğru hatta yani üstünde tam, dediğim tam köpek balığının üstüne denk üstü, gelecek şekilde. Dişlerine madalyon gelse gibi ya. Hayır dişlerine gelse o Jaws tam senin dediğini anlayacağım. Tamam dişleri diyeceğim denizin dişleri diyeceğim falan. Aa, falan. Ama şey geliyor öyle abi. Şey yok abi. Nasıl yok. Biz künye takıyoruz. Atıyorum mesela Ege künyesi tak. Şu anda taktı. Mesela. Elimdeki künye. Evet. Tak öbür tarafa geçtin. Bakıyorsun Jaws ne yazıyor? Jaws. Jaws yazıyor. Afişte bile çıkmış yani hocam. Şimdi afişte yani olaydan 20 sene sonra hayallerimizi yıkma yani. O köpek balığının ismi Jaws'tır. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Kimse. Hatta bunun dizisi de vardı. Ne dizisi? Jaws in Charge diye. Jaws in Charge day by day and our life. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Hayır efendim. Lütfen çıkar mısınız? Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı getirmiş mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Etin yeni adresi. Şimdi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündeminiz. Spor gündemi. Unutmayın. Ne? Etkilen yere. Ano! İyi oluyor muymuş Demircan abi? Yaman yaman hareketler. Senin taklidini yapıyordum. Daha başlamadık. Müzik bitmeden başlanmaz. Ha öğrendim bakıyorum. 5 sene sonra. Ne? Oğlum ne diyorsun sen bugünlerde? Bugünler derken? Ne diyorsun yani? Ne seçim oluyor? Sürecindeki Türkiye'den mi bahsediyorsun? Her şey. Seni de mi ele geçirdiler? Kimi ele geçirmişler ya? Seni de mi ele geçirdiler bana karşı? Ha ele geçirdiler evet. 50 milyon verdiler bana. 50 YTL yani. 50 milyon mu? Hı hı. Kim verdi? Bir tane iyi giyimli bir bey. Bundan sonra Demircan'ın karşısında olacaksın tamam mı? Hayır falan dedim. Çıkarıp 50 YTL'yi verince ben de tamam dedim. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Sen bana karşı olacaksın. Evet. Peki Ankara Gücümüzün yaptığı yeni transferlere ne dersin? Bizi transfer etmesin. O cuma günü zaten söylediğiniz yalanlar camiada da tepkiyle karşılanmış. Yok Ankara Gücü beni transfer etmiş de. Ya arkadaş konuşmalarımı... Libero olacakmışım da. Anlayan anladır. Çünkü ben konuşmalarımı hep bir amaç için yaparım. Yani senin anlayacağın dilden konuşayım. Yani boş atmam. Anladın mı? Neden öyle konuştuğumu çok zeki olanlar anladı. Demirci abi, sizin söylediklerinizi kim şimdi gene bir art niyetle mi konuşuyor diye bakacaklar. Gerçek transfer haberlerini verseniz de artık gerçek, hiçbir kıymeti yok. Gerçek transfer haberlerini bugün vereceğim. İyi oldu bu konuyu sormuş olman. Bugün şu andan itibaren gerçek transfer. Çünkü neden? Gerçek transferler artık gerçekleşti. İsteseler de Ankara Gücü müjden oyuncu alamayacaklar. Habib Muhammed bundan sonra Ankara Gücü'nde. Kim? Habib Muhammed Ganalı vay. Ondan sonra kim arkadaşımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Kim, hangi arkadaşımız? Kayseri'den geldi İlkem. İlkem Denizli Sporlu İbrahim Ege'yi herhalde tanıyorsundur. Aa. Ege, bak soyadı da seninkisiyle aynı. Benim soyadım Ege değil Demircan abi. Hayır, soyadı değil, soyadı, onun soyadı senin yeni. Şimdi onun İbrahim Ege, onun adı değil de soyadı Ege, senin de soyadın değil de adın Ege, anladın mı? Nesi aynı Demircan abi bunun? İşte onun soyadıyla senin de adın aynısı değil mi? Soyadla ad aynı şey mi? Değil, işte seninkinde aynı. Mesela normalde benimki Tılsım, senin adın Ege, Tılsım da aynı mı şimdi Demircan? Aynı şey değil. Aynı mı yani? Ama İbrahim'le senin aynı. Nasıl, nesi aynı İbrahim, benim adım Ege. Şimdi bak aynı şey söyleyeceğim. Şimdi benim soyadım Tılsım ya. Evet. Senin adın Ege, aynı değil. Yani bizim soyadımızla. Tamam adın, ben de onu diyorum. Adın, senin adın aynı değil. Ama Denizli Spor'dan gelen İbrahim'in soyadıyla senin adın aynı. Yani aynısınız yani. Ha tamam, öyle deyince doğru. Peki Antalya Spor'dan Ahmet Dursun. Ahmet Dursun ismini biliyoruz Demircan abi. Daha çok bildiğin isimler çıkacak. Yanlış anlamazsın. Ahmet Dursun milli takımda mıydı? Tabii, bir zamanlar Beşiktaş'taydı, hatırlamıyor musun? Heh, oradan biliyoruz demek. Antalya Spor'dan geldik şimdi. Gençlerden de Fatih Akyel girdi. Aa. Ne zaman? Aa, tabii canım. Bu böyle. Fatih Akyel'in soyadıyla sizin isminiz aynı mı? Akyel. Onun değil. Soyadı değil. Değil. Tamam. Onun adıyla benim soyadım da aynı değil. Ama mesela adı Tılsım olsaydı aynı olacaktı. Doğru. Anladın mı? Şimdi gurbetçilerimiz geliyor biliyorsun. Doğru. Yunus geldi gurbetçimiz. Aa, öpüyorum, çok güzel. Öpüyorum yanaklarından Yunus kardeşim. Kaç kişi oldu? Takımı tamamen mi yenilediler? Ne oldu Demircan? Kaç tane saydın? Gidenler oldu tabii. Gidenler de olacak. Ege derken? Şimdi tabii teknik direktörümüzü biliyordun geçen sene. Evet. Hikmet Karaman'dı değil mi? Doğru. Şimdi bu sene kim geldi? Biri geldi. Kim geldi? Yüp Derval'in olmadığını biliyorum çünkü sizler ömür. Ha, o değil. Biri gelmiş olabilir. Kim gelmiş olabilir Ege? Bak, sorumun cevabının içinde gizli. Kim Bağır? Hayır. Hayır oğlum, öyle değil. Yani bilinmedik adamları söyleme bana. Yani biri geldi diyorum. Kim gelmiş olabilir? Biri. Biricik Sudan. Biri geldi diyorum. Biri geldi diyorum. Kim gelmiş olabilir diyorum. Kim gelmiş olabilir bilmiyorum diyorum. Alman teknik direktör desem sana. Kim gelmiş olabilir? Biri geldi. Bilmiyorum ya. Biri geldi oğlum. İçinden. Ne sıfır ya? Kim geldi? Onu soruyorum. Biri gel. Duyuyorum ben sizi ya. Biri gel oğlum. Adamın. Demirci abi beni sabah sabah kara göze çevirdi ya. Biri gel. Ne diyorsun? Ulan manyak adam. Adamın soyadı biri gel. He, Alman. Alman teknik adam biri geldi. Sen şuna Briegel desene. Ne diyeyim? Briegel. Onu hiç kimseyle çağırmıyor ama daha dün tesislerdeydim. Maşallah. Hala ilerlemiş yaşına rağmen yakışıklı bir teknik direktörümüz var. Hayırlı olsun. Herkes oradaydı dün. Gerçekten gelecek sene kupayı alamamamıza imkansızlık herhalde içtiğim bile değil. Valla Demirci abi, çok değişik yönlere çekilebilecek güzel bir cümleyle kapattınız. Şimdi Hikmet Karaman da Alman ziydi ya. Alman sezonundan gelmişti. Şimdi, Alman sezonu mu? Alman Çin takvimi mi? Alman yani Alman sözündeydi de neydi o ya? Lig mi? TRT mesela neydi TRT? Kanal. Yok mesela. Televizyon. Hayır değildi. Kurum. Değil. Mesela. Medya. Sen mesela küçükken nereye giderdin küçükken? Boy mu? Küçükken nereye giderdin? Mesela bizim karayla yine nereye gidiyor? İlkokul. Okul değil de Alman okulu değil de neydi Alman okulu değil de? Ekol mü? Madde ha? Alman ekolünden gelmişti Hikmet Karaman. Biri geldi kendisi neydi o kendisi? Mağaza. Hayır değil de. Kafa. Kendisi. Fashing mi? Şahsen değil de kendisi. Bizzat mı? Kendisi bizzat Alman olan teknik adamla bu sene coşacağız. Coşma diyenlerin de yüzüne bakıp güleceğiz. Demir abi siz bir nefes alın. Tamam iyi. Vereyim mi? Şimdi hayır nefesinizi tutun bakalım ne kadar tutuyorsunuz. Yarına kadar bana şey verin, rakam verin. Tamam dur o zaman yeniden başlasın süre. Başladı süre. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci ve Fahir Önç bir kez daha stüdyomuzda. Hoş ama size kafa karıştırmayın. Ya Tahsin'le Muammer diyecekseniz deyin demeyecekseniz demeyin. Biz de bilelim hakikaten kim olduğumuzu. Bir saat önce öyle diyorsun. Bir saat sonra böyle diyorsun Tahsin ya. Bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun. Siz aranızda Fahir Oktay diye konuşuyorsunuz. Ben onlar bizim edin. Artık onlar teneffüste söylenen şeyler. Nick yani. Bunlar bizim sanat adımız. Dışarıda konuşurken tanınmayalım. Siz artık radyo karakteriniz Muammer ve Tahsin mi? Tabii ben Muammer. Tahsin. Arkadaşım Tahsin. Seni de Tarık EGK olarak çağırıyoruz biz. Bunu aslında Aziz koyacaktık baştan. Aziz koyun ya. Aziz zaten, Tarık diyelim o hatta, zaman. Hayır bunun adı o zaman bütün, Aziz Ege Kayacan. Ama bütün logo değişir. TMT logosu değişir. O zaman ne olur? Tam olur. Veya mat. Süper değil mi? Mat. Logo nasıl? Şimdi çünkü sen az önce dedin 2T'ye M'nin böyle kol kanat gelmesi çok güzeldi. Yine şöyle aynı şey yapılır canım. Yok yapılmaz. Sen A'nın bir tanesi benim omzumdan atmış böyle. Hani böyle koltukta otururken bir ayağını koltuğun koluna koyarsın ya. Labali bir şey. Ha, labali bir şey öyle. Hem logo öyle da logoda labalilik olmaz abi. Hoş olmaz. Oturması lazım. Bence Tarık güzeldi. Ben zaten Tarık'a mail attım birkaç kişi. Hocam MTA. Ne zaman attın Ege ya? Kaçta göz arasında? Benim füstürü haberler sırasında ben birkaç kişiye bundan sonra bana Tarık deyin diye attım. E tamam o zaman bence tescillenmiştir abi. Otur da. Yok zaten MTA şeklinde yapabiliriz. O da zaten var olan bir makine. MTA. Hadi söyle bakalım. O MKA mıydı? Hadi söyle MTA ne? Makine tetkik. Araştırmaları hoş olabilirdi. Yazık. Yazık. Abi ara sıra ama hata yapması normal ya. Evet. Şimdi Fahir hani pardon. Ben hemen format attıracağım şimdi. Muammer şey yapıyor ya. Harf aramasından buluyor ya. M'ler karışmış işte. Karışmış. Hata verdi. Ama dosyaya yanlış girmişler. Ben onu MKI, MTA diye girmişim. Kim giriyor senin dosyaları Fahir? Bir arkadaş o bıyıklı adam işte. O Fahir'in yanında sürekli dolaşan bıyıklı adam. Çok pis dosya girer. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Niye toplandık bugün burada? Şu saat itibariyle önemli bir şey için değil mi? Bugün itibariyle 2 Temmuz olduğu herhalde aşikar. Evet doğru. Peki 21 gün sonra ne olacak? 21 gün sonra o 23 Temmuz olacak. Aman 21 gün sonra bir kere herkes bir uykusuz olacak sabah. Niye? Burada pazartesi sabah seçim sonuçlarını sanki maç seyreder gibi seyretmiş olacak insanlar. Halbuki aslında biraz istatistik okumuş insanlar 3-5 sandıktan sonra olayın ne olacağını bilirler. Ne olacağı bilirler. Herkes de bir umut olup ya değişirse diye. Öyle olaya tanıklık etseler. Ben de hiç bugüne kadar öyle bir şey görmedim. O bir de gece boyunca partinin genel merkezlerine gidiliyor ya. He. O çok yavan oluyor orada. Hayır bir de en üzüntü vericisi şey oluyor ya. Böyle hani kaybetmiş olanların böyle genel merkezine bir gidiyorsun. Böyle sessiz bir şey. Hiçbir şey yok. Işıklar kapalı falan. Yazık. Öbür türlü şey falan diyorlar işte. Halkımız bize muhalefet görevi yaptı. O en acıklı laflardan biri ya. Biz acaba gitsek mi ya? Nereye hocam? Pazartesi sabah mesela. Parti merkezlerine. Bari sen bir yere git ben bir yere gideyim. Oğlum döverler biz orada bir abuk subuk bir şey sorarız. Baklavayla gidelim mi? Ama nereye gittik baklavayla şimdi? Efendim sizin daha haberiniz yok. En son sandık sonuçları bize geldi önce. Ha bomba. Önce tatlımızı yiyelim diye. Her partiye ya öyle. Ya da cuma günü gidelim. 20, seçimden 20, hocam. 20'sinde evet. Ne diye gideceğiz ben anlamadım. Git şimdi ya, yatıya kalmaya diye düşündü herhalde Oktay hafta sonuna. İki gün kalırız bir değişiklik olur. Zaten aslında orada yaşam... en güzeli pazar gecesi gitmek. Elinde bir cep telefonuyla çirkin bir takım elbise üstünde. Şu anda bir dakika Adana'da sandıklar açılıyor bir dakika hemen. Genel başkan haber verin falan diye orada böyle bir cazgır cazgır herkes televizyondan takip ederken. Oradan koşuşturarak bir şeyler yapmak çok güzel olmaz mı? Bir dakika İsmail abi de haber bir dakika bir dakika. Böyle bağıracak. Herkes sussun yani, falan. Herkes elindekini bıraksın. Ha evet bak buraya dinle burayı diyeceksin. Herkes dönecek. Adana sonuçlarını diyeceksin. Ceyhan'dan vereceksin abicim. Şey fark edecekler. Televizyondan bakarak verdin. Açılan sandık. Bir dakika susun. Açılan sandık. Çok popüler olabilirsin ya. Valla 23 Temmuz'da. Bir sonraki seçime şey derler. Çocuk canla başla çalıştı o gün ya. Kimdi o ya falan konusu da kaynar gider yani. 23 Temmuz'da seçimle hiç alakası yok. Harry Potter'ı canlandıran arkadaşımızı hatırlıyorsunuz. Evet. Neydi adamın adı? Daniel çocuğu. Radcliffe. Daniel. Aa hiç ismini bildiğim bir başka filmde görmedik diye herhalde. Yok görmedik de biliyoruz ismini ya bilmiyor musun? Daniel değil mi o bizim bildiğimiz? Önce. Türkçemize Daniel olarak geçen. Aha Manyel. Manyel Radcliffe deniyor. Değil mi? Başka filmi yok gibi yazık o çocuğu. Yok. Maalesef. Nasıl yazık diyorsun ya adam var ya. Çok özür dilerim. Vallahi doğru. Sey beni üçümüzü alır. Ekstrasın bir bölümünde oynuyor ama çok komikti o bölüm. Fahir doğru söylüyor. 18 yaşına girecekmiş 23 Temmuz'da. Bugüne kadar reşit olmadığı için kendi adına bir banka hesabına yatırılan film ücretine maalesef 18 yaşından sonra kavuşabilecekmiş. Bugüne kadar dokunamamış. Banka hesabında milyon dolarlar mı var? 40 milyon desem. Ne yaparsınız? Hayatta başlangıcı fena bir para değil bence. Gitsin bir tane PlayStation alsın. 3. Tamam bir de spor ayakkabı alacak. Gerisini dağıtsın bari. 40 milyon dolar civarındaki para için genç oyuncu şöyle demiş. Parayı savuracağımı zannetmiyorum. Dikkatli harcayacağım. Çünkü annem bağırır. Vallahi öyle bir açıklaması var. Bakalım ne olacak. Bu arada film ne zaman gösterime giriyor ya? 23 seçim sonuçlarına mi? Göre. Ha 23 Temmuz'da çocuk mu yaş günü var? Ben de dedim ki 23 Temmuz'a giriyor. Çocuğun falan. Var Fahir. Ha, çocuk yaş günleri 23 Temmuz'a genelde denk geliyor. 10 Ağustos'ta galiba. Canım sıkıldı benim ya. 18 yaşında çocuğun 40 milyon doları olma. Ayıp. Ayıp hakikaten. Eşek kadar adam olduk bizim o kadar paramız yok. Bırak o kadarı. Yarısı kadar olsa ben razıyım ya. Bırak yarısını. Fahir tamam ya. Tamam nasıl olsa kimse gelmeyecek seni sana. Bırak buna razıysan al bunu demeyecek. Ben gideceğim çocuğa. Sen git çocuğa ama bak bağırmadan. Bağırmadan bunu efendi gibi anlat. Efendi gibi anlamazsa girerim ben. Çişli mişli deniyordu bir ara bu çocuğa. Biz diyorduk ya onu. Başka diyen yoktu. Vallahi öyle kim kime çişli. Diyor çişli diye gelse şimdi ne diyeceğimizi bilemeyiz. Ben elini ayağını öperim onun ya. Çüş. Çüş derken çiş. Çiş daha doğrusu doğru. Japonya'dan bir haber verelim o zaman. Huzurk haberler köşemiz devam ediyor. Japonya'nın başkentini biliyorsunuz. Osaka. Doğru Tokyo. Tokyo'da dünyanın akıllı robotları arasında bir yarışma düzenlenmiş. Ya, akıllı robot diye bir şey olmaz. Bak iyi düşünün. Bak bir daha söylüyorum. Akıllı robot diye bir şey olmaz. Yapay zeka. Yapay zeka. Yapay zeki robot mu yani? Ne ya akıllı robotu yapan adamın aklı mı ölçülüyor orada? Şaşarım derim ben. O adamın aklına. Robotlar arası zeka yarışması. Robotlar arası zeka yarışması. Babası abi. Kızdığı zaman da başka bir şey diyormuş onun zekasını. Öyle. Sen biraz babası küfürbazmış da o yüzden bana da öyle geldi. Ben anlamadım babasının nedeni. O aklına şaşayım dedi ya. Ben anladım. 5 yıldır geliştirilen iki ayaklı RoboOne robotları daha önce karateci ve dansçı olarak RoboOne mı? RoboOne. Number One değil miydi benim bildiğim? Bir dünyada ihtiyaç duyduğumuz robotlar. Hayır bir ilke daha imza attın. Teşekkür ederim. Robot mu? Yani robot olarak karateci ve dansçıya mı ihtiyacımız var yoksa temizlik robotuna mı ihtiyacımız var? Valla ilk olarak... Hemen veya bakkala giden robotlara, fatura ödeyen robotlara mı? Abi ona ihtiyacım yok benim. Ben otomatik ödeme verdim. O halde. Zaman siz hakikaten çağın çok... Fersa ilerisinde olduğumu düşünüyorum bilmiyorum. Bravo. Değişik üniversite takımları tarafından oluşturulan robotlar RoboOne özel kupasında birbirleriyle kıyasıya bir mücadele verdi. Sen şu RoboOne deme olur mu Oktay ya? Öyle diyeceğiz çünkü hakikaten. Ne diyorsun? PanelOne mı desin? Olmuyor daha iyi valla. RoboOne. Ne var abi? Bak, RoboOne deyince Şen abi. Bana öyle geliyor. Ne geliyor? RoboOne diyormuşsun gibi geliyor. O yüzden abi rahatsız. Git istersen git bir başvuru falan yap ya. Hayır öyle yapıyor musun gibi geliyor diyorum. Onun için öyle ne demem. Yapayım abi özel kupanın adı bu. Mesela RoboOne. RoboOne. altışarlı takımlar halinde birbirleriyle maç yapan futbolcu. Olmaz o, voleyboldur. Altışardan da halı saha maçı güzel olur. Futbolcu robotların kapışması en çok ilgi çeken şey de buymuş. Kaç tane robot yapmış adamlar ya? 6 12. Tane. Bizden daha 6. bir tane yapamadım şu yaşıma geldim. Ama niye küçük ben her şeyi kendimle kıyas? Aman birisi vardı benim bir zamanlar. Bir zamanlar derken. Bir aralar çevremde duran. Her şeyi kendiyle kıyaslıyordu adam ya. Ne sinir. Mesela ne, film seyretmiş. Ben de çeksem anca bu kadar çeker. Espri yapıyordur ya. Bence espri yapıyordur abi. Yok ya, espri falan değil. Bu adam şimdi şehir dışında mı? Otomotiv sektöründe mi? Yok değil. Değil mi? Ha. Kim, ben anlamadım. Anlatırım. Anlatırım. Sonra. Yüzünü anlatırız. Ekşi şimdi yayına. Ekşimez. Ekşimet gibi olursun. Evet, neler başka var? Neler olmuş? Ya neler oluyor bitiyor işte, bak biz de burada maymun gibi bakıyoruz. Dünyada neler oluyor? Hiç farkında değiliz. Dünya durmuyor. Kapandı şu stüdyoya var ya, taşıyoruz dışarıya bundan sonra abicim. Aldık güzel arabamızı, canlı yayın arabamızı. Artık Ankara sokakları kazan biz kepçe. Orta Doğu dörtlüsünü biliyorsunuz. Orta Doğu dörtlüsü. Bir güzel onlu. Fahri Ünç, Oktay Demirci, Ege Kayacan, Anıl. Anıl. Beş ececileri say. Gene aynı. Aynı. Aralarında bir de akımı. İngiltere Başbakanı Tony Blair ve... Değil, eski başbakanı. Eski İngiltere Başbakanı. Devrik mi diyeceğiz, eski mi diyeceğiz hocam ona? Müflis. Müflis. Doğru. İsterseniz meczup diyelim. Tam bir savaş çıkarmak istiyorsanız. Öyle bir şey değil. İkilinin 3.6 milyon sterline satın aldığı 177 yıllık malikanenin evli bir şey olduğu ortaya çıkmış. Para konuşuyorsun sabahtan beri, para. Hakikaten ha. Para. Servet para. Düşmanı mıdır nedir ya? Hakikaten ya. Harry Potter'ın 40 milyon. Japonlar robot alışkın arkamızda. Tony Blair şu evi almış. Valla 177 yıllık malikane periliymiş abi. Kaç liraya alırsa, kaç sterline alırsa alsın yani. Evin eski sahipleri arasında yüksek rahipler. Yüksek rahipler. Albaylar. Albaylar mı? Generaller. Generaller. Bak yükseliyor. Büyük tacirler. Büyük tacirler. Yarış pilotları. Yarış pilotları. Ve gazeteciler bulunuyormuş. Ben bir seferde anlıyorum Fahri. Valla periliymiş abi, bir trajedi öyküsü yaşanmış. Yemin et Oktay. Yapma. 1947 yılında eve taşınan ihracatçı Dana. İhracatçı mı? Ben ihracatçıyım kendi şahsı. Köşk almak istiyorum. Abi meslek gruplarını öğretmiyor muyduk bu hafta? Öyle konuşmamıştık mı hiç? Bunlar kaybolan mesleklerimiz. İhracatçılarımız. İhracatçı Donald Peterson ve karısı Dorothy'nin bebekleri sandalyeden düşmüştü bu evde. Eyvah. Ve işte... canım herkesin çocuğu sandalyeden düşüyor. O zaman tabii böyle şeyler falan yoktu. Tabii mama askılıkları. Hı-hı. 1947 yılında mı? O çocuk mu hayalet olmuş sonra? O çocuğun işte şu hayalet... evin keyfini süremedim diye. Hayalet olduğu... Zaten bu kadar hani... Bir sürü meslek saydım ya size. Hı hı. Bunların hepsinin ben birer tane var. Bu kadar el değiştirmesinin sebebi de o. Perili olduğunu iddia etmeleri. Ya yani. 170 yılda biraz el değiştirsin, müsaade et ya. Köşk. Canım 47 yılında en son taşınmış işte. Ondan sonra da 8 kere el değiştirmiş. Evet. Ya ihtiyaçtan satıyor demek ki adam abi. Ne ihtiyacı abi, 177 yıllık 3.6 milyon sterlinlik. İhtiyacı vardır. Yani insanın her zaman 3.6 milyon sterline ihtiyacı vardır. Şimdi bile ben mesela şu anda kredi kartlarım temiz. Ondan sonra bir harcaman falan yok. Ama şu anda desa ihtiyacım var. 3.6 milyon sterline ihtiyacım. Her an var yani. Yani benim de biraz hakikaten yani şu anda biraz ödemeye sıkıştım. 3.6 olmasa bile yani bana 1 milyon falan bile olur. Çünkü bayrağın yarısından başlıyor. Demin de 40'ta 20 demiş. Ne yapıyoruz abi? Para birilerine mesaj mı gönderiyorsun? Sen eğer mesaj gönderiyorsanız ben de göndereyim. Hani boşuna şey olmam. Ben abi baştan beri ben sana söylüyorum. Sen sabahtan beri para konuşuyorsun. Serseri keser sesini. Sen seni iyi bil. Bana şu anda bir mesaj geldi. Kritik noktayı aşmadan bitirin diye. Salman Rushdie boşanmış. Boşanmış. Ya. O el hareketinden hayat evliliğini sonlandırmış gibi anlaşıldı. Algıladık 60 olmadı. Yaşında biliyorsunuz Salman Rushdie. Maşallahı varmış hala. Kaç defa boşanacak zaten, ikinci eşi değil miydi o kadın? Salman Rushdie'nin neyse önemli değil, boşandığı eşini falan filan. Servetinden biraz bahsetmek istiyorum. 8 milyon sterlin, yaklaşık 21.3 milyon YTL serveti var. Tam ihtiyacım olan para. Bana da 10.5 8 milyon. 8 milyondan hesapla, fayda zor yani, olacak. Tamam. 4 milyon. 4 milyon. Bana 4 milyon sterlin. Az önce ne dedim? 3.6 milyon sterlineyken. Top yuvarlak yazı 4. Tutarlıyım ben. Sen kaç istiyorsun? 8 mi? 8'in hepsini mi istiyorsun? Bana ne kadar denk gelirse. Ben 4 istiyorum. Sen de 4 mi istiyorsun? 4 de bana. Sana bir şey denk gelmedi Ege. Sıcak paraya her zaman ihtiyacım var. Bu da böyle bilinsin. O zaman ben sizi uğurlayayım be. Ben size daha ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Anca uğurlayabilirim yani. Biraz para konusunu konuşsak ya. Şimdi benim bir yerden 3.6 milyon sterlin alacağım. Gelecek o para var. Ödüyorum sizinkinden. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.